chłopski premier w otoczeniu najpiękniejszych bab świata. Tak jest, doktorze. Narodził nam się polski Kennedy z PSL-u. Są tacy piraci, z anteny ich znamy, co chętnie przestaliby być piratami, w tym celu do rady ślą wnioski formalne, chcąc dostać koncesję, by mogli legalnie nadawać te same skądinąd programy, co dzisiaj, gdy wciąż jeszcze są piratami. Ta Rada Krajowa to team światłych gości, co stacją przydzielać ma częstotliwości, te same skądinąd, na których nadają, lecz dziś piratami tym samym się stają, a być nimi nie chcą, śląc wnioski, chcą zatem niczego nie zmieniać, a nie być piratem. Lecz chociaż chce Rada szeroki mieć gest i dać wszystkim nadawać, to wojsko w swej gestii, wciąż mając rzeczone te częstotliwości, dać nie chce ich Radzie, bo wojsku nie dość ich, a póki się wojsko fal nowych nie chwyci, to z prób przydzielania przez Radę wciąż nici. I pirat piratem nie może być przestać, bo wojsko fal nie da, gdyż wojska wciąż nie stać na sprzęt nowoczesny wyłożyć dolary, a póki ich nie ma, to musi na starym pracować, choć przez to jest drożej i gorzej i fal dla piratów pozwalniać nie może. Więc Rada już bada, czy owi piraci to nie są przypadkiem na tyle bogaci, by mogli zakupić za środki z reklamy ten sprzęt, co go wojsku jak kupić nie mamy, bo wojsko inaczej 3 lata. W ten sposób ta sprawa już staje się prosta. By pirat piratem nie musiał pozostać, wpierw musi piratem pozostać tak długo, aż kupi dla wojska ten sprzęt i da mu go, co będzie dla wszystkich mieć dobre następstwa, choć środki na sprzęt ów to będą z przestępstwa. W ten sposób metoda zrodziła się z wojska, jak łupy pirackie kierować dla wojska, więc radę jest wojsko i radzi piraci, a widz ze słuchaczem za wszystko zapłaci. Marta Blask. Klan Szwendałów. Odcinek 124. Muzyka! Zdarzały się takie dni, ostatnio dość często, że majordomus Wachmistrzewski bał się porannej mszy. Czyżby miał pan jakieś straszne grzechy, panie Mietku? Co? Ja? Grzechy? W życiu się, o! Prawdę powiedziawszy, niezastąpiony kamerdyner nie tyle obawiał się rzymskokatolickiego obrządku i połajanek księdza Szczypióry, ile momentu po nabożeństwie, gdy generalny dyspozytor zadawał sakramentalne pytanie. No i co dobrego, wachmistrzu? A ten, zgodnie ze stanem faktycznym i swoim sumieniem, musiałby odpowiedzieć... Posłusznie melduję, no, że nic, wodzu. Tego dnia jednak nie było aż tak źle. Dobra wiadomość goniła jedną za drugą. Nareszcie coś pomyślnego z elektrociepłowni w Kownie. Zameldował minister do spraw zewnętrznych Lechowski. Wreszcie zaczęli nas tam lubić. O, aż tak dobrze to nie jest, ale przestali lubić zwycięskich komuchów i gdyby dziś odbywała się elekcja... Ale się nie odbywa. A co gorsza, może się to nie spodobać w Górnej Wołdze. Powiedział Jan Sebastian Czarniecki, który wpadł się pożegnać w związku z nominacją na maklera Europejskiego Banku Niedorozwoju. Kowno to już jedyny niescentralizowany kawałek wspólnoty nieodległych energetyk. To może by tak, wodzu, na Kowno. Byłbym ostatnim z doradzających podobne awantury. Światowa koniunktura nie jest dla nas korzystna. Europejskie ciepłownictwo wiatrowe już wystawiło nas tyłem do wiatru. No a... to chyba dobrze. No nie, niestety jest to wiatr ze wschodu. No to chyba niedobrze. To się Jaguśka nie mieszaj. A nadto otrzymałem iskrówkę pocztą dyplomatyczną od profesora Szczypaczewskiego. Przecież profesor wyruszył w świat. O właśnie. To też poprosiłem go, aby dyskretnie wybadał, co się kroi u inżyniera Billy Liptona. No, wiadomo, co się kroi. Nowa rozdzielnia wielkiej mocy w Jałcie. Mój Boże! Spoko, szanowna pani Jagoda, spoko. Z wnętrza barku odezwał się Wacek Muroń, który w ferworze wieczornej dyskusji pomylił siebie z Johnny Walkerem i nieopatrznie odstawił się na półkę. Chwilowo nowa Jałta nie jest możliwa. A to czemu? Ze względu na jej nieuregulowany status. Ukraina uważa ją za swoją, Ruscy za swoją. a miejscowi Tatarzy obiecali zrobić każdemu, kto by tam przyjechał, kęsim, kęsim i ała, ała, że hospody pomyły. Wracając do tajnej misji Szczypaczewskiego, jak nadmieniłem, wysłał mi meldunek o Liptonie iskrówką, no i niestety od iskrówki zapaliły się papiery. Z iskrówki rozgorzał płomień. Także z raportu ocalało tylko jedno słowo. Nafta. Co proszę? Napisałem wyraźnie. Nafta. Rozumiem. Mamy się wypchać z naszą energetyką węglową, bo Jankesi kochają się w nafcie. Obawiam się, że raczej chodzi o skrót nafta. A co on oznacza? Nafta. Naturalny amerykański wstręt do taktycznego angażowania się. I to ma być ta dobra wiadomość? Oczywiście, Czesiek. Ile razy nad Potomakiem zwyciężał izolacjonizm, to potem obrywali takie cięgi w dupę, że aż iskry leciały. No, słowem, jeszcze jeden przykład, jak wygrana okazuje się przegraną. I dlatego się martwię. Profesorek nadesłał do mnie również raport o Kubie. Ojej, znowu poznał jakiegoś Kubena w czasach? Widziałem raport CIA o sytuacji Dynama Havana. Stop. W sprawach dostaw energii zupełny stop. Niewykluczone, że wkrótce ciepłobiorcy wrzucą dyspozytora Fidela do pieca stop i zrobią z niego stop, stop. Chyba, że inżynier Bielcyn wyśle mu stopowiązałki. Ale jest wesoło. Wiecie, gdybym ja tak był tym Fidelem... Nie, nie lubię mężczyzn z brodą. To bym oddał władzę bez gadania. Przeczekał jakieś 4 lata, a potem na prośbę ludu Kuby wygrał demokratyczne wybory i tak wszystkim kota pogonił. Ojej, na śmierć zapomniałam ci powiedzieć, że też dostaliśmy pocztówkę od profesora Szczypaczewskiego. A skąd tam razem? Z Rzymu. Czyś mi pojechał podstawić nogę świętemu Piotrowi? No nie, niech pan nie żartuje. Zobaczcie lepiej, jak profesor ładnie wygląda na fotografii. O, w tej czarnej podkoszulce. Pamiątka z marszu na Rzym. Ta ragazza z prawej to wnuczka Benita. Saluto, wasz Szczypi. O, niedaleko pada figa od figowca. Słyszałem, wnuczka Ducze idzie w ślady dziadka. Czy my mamy jakieś wnuczki, wachmistrzu? Meldują uprzejmie, że jeszcze bardzo małe. Za to synowie mają już pełnię praw obywatelskich. Ale zupełnie nie interesują się polityką. Jeszcze by tego brakowało. Szwendała myślał o czym innym. Przypadkowo cię domyślam. Najwyższa pora, żeby zrobić chłopaków ławnikami wielkiego kotła. Ileż to roboty. No, trzeba by zrobić wybory. I jeszcze je wygrać. Ale za to potem, gdyby jeden z drugim jechał z służbową lancią pod immunitetem, to już by nikt lekkomyślnie nie rzucał mu się pod koła, tak? A czyli czasem dobrze być wygranym. Częściej gorzej. Słyszeliście, wójt gminy centrum chce wywalić wygrane frakcje z ich siedzib, bo nie płacą komornego. A który to wójt? Ten, co nie chciał dać knajpy na kabaret Jankowi Pieprzykowi i wyeksmitował mój bebelweder z łazienki? Tenże sam. Musi kiedyś pracował w kwaterunku. Ja się nie gniewam, a jak wygoni czerwonych pod most, a chłopów na miedzę, to wiecie, co mu powiem? Pocałuj ta w rękę wójta. Tak jest. Lać wygranych. W tym samym czasie prezes Waldi Kargul z pewnym niepokojem obracał w ręku sikawkę. A co to, panie mieszałku? Rzekłbym, pokojowa lufar Matki Wodnej. Odchodzący szef Urzędu Ochrony Energetyki koniecznie upierał się, żeby oddać ten sprzęt panu jako dyżurnemu strażakowi. No i co ja z tym, że tak powiem, zrobię? Joint venture? No wie pan, lansowane są hasła lać wygranych. Byłoby dużym i przyjemnym zaskoczeniem, gdybyśmy zaczęli to robić sami na ochotnika. Mamy lać siebie nawzajem? Mamy lać wygranych, a przecież no wiemy, kto wygrał. Społeczeństwo? Mieszałek święty Aleksy nie odpowiedział, tylko na wszelki wypadek odstukał w niemalowane laską 3 razy. Trąbią wszystkie mass media tej globalnej wioski, że sukces James Bond odniósł wspólnie z Milczanowskim. Ułop nadał wiadomość na temat konserwy, aby mógł ją otworzyć Intelligence Service. Czajników, kałaszników, był tam wybór wielki, a także wybuchowe z Opoczna kafelki, co starczyłyby, gdyby użyć ich fachowo, by wysadzić premiera, lordów i królową. Chwali Times, Observer, że dobrzy Polacy, bez lustracji, a jednak skłonni do współpracy. I tylko tu i ówdzie pyta niedowiarek, czemu się Ułop wcześniej nie zajął towarem, a pozwolił go sprzedać, kupić i spakować, zmierzyć, zważyć, przeliczyć i ofakturować, za granicę wypuścić, rejs sprawdzić na mapie, a potem za telefon i niech Anglik łapie. Dlaczego? Cóż za kwestia? Wiadomo od dziecka. Prawo jedno, a drugie solidność kupiecka. No, to panie Juruś, doczekaliśmy się. Szybciutko dawaj pan kieliszeczki. Poproś za szybki Pruskiego, Ewę Szałkowską, Ławrynowicza. No i jeśli nadredaktor oczywiście zaszczyci, to też. Zaraz, a co pan proponuje? No jak to co, obejście? Ojej, jakie piękne prasłowiańskie ludowe słowo. Obejście. A co na obejściu, panie Jędrusiu? Trzoda czy futerkowe? Obejście jubileuszu. 200. odcinek. Czyś pan zwariował? Świętować w pracy, kiedy emerytowi nie starcza renty, żeby do garnka włożyć? No ale my nie jesteśmy emeryci. No wie pan co? Bardzo szybko możemy być. Już od 1 stycznia. O, niech pan nie straszy. To miał być tylko symboliczny szampanik. A... Zasadnicze uroczystości zamierzałem zorganizować poza Warszawą, rodzinnie, bez rozmachu. Nie, to już lepiej. Bez oficjeli. Tylko nadredaktor z żoną, kierowcą, spowiednikiem. I po godzinach pracy? Jak najbardziej. Zadbałem nawet, żeby nie zbiegło się to z jakimikolwiek charytatywnymi imprezami, na które by nas zaproszono. Dobrze. I w żadnym pałacu? Motel może być? Jak najbardziej. Tylko żeby na żadnym skrzyżowaniu, ani obok jakiegoś ronda. No i jakiś inny cel, żeby nikt nie powiedział, że artyści się bawią. O, na przykład polowanie, co? Nie, powiedzmy odstrzał kontrolowany i cichutko. A pewnie, że cichutko. Po wyjeździe z redakcji przesiadamy się ze służbowych maluchów w prywatne trabanty i grzejemy bocznymi drogami. Ale wolno. Wolniutko, żeby nie spłoszyć asystentek. Jakich asystentek? Prasowych. Nie, towarzyskich. Zaraz, panie Jędruś, to w takim razie to po co my zabieramy żony? No, jako przyzwoitki. Aha, a ta, jeśli dziennikarze nas wytropią. A niech tropią. Przecież będziemy mieli podkładkę, że to robocza sesja wyjazdowa poświęcona najważniejszym sprawom z sypu. Wie pan co, panie Jędruś? To może jednak lepiej wypijmy tu tego szampana, a potem po pół litra... Bo tak może nas wyrzucą z roboty, ale przynajmniej w gazetach nie obsmarują. No, zawsze są jakieś koszty bycia osobą publiczną. No to trzymaj pan szkiełko, a ja polewam. Tu radiowe studium małorolnych. Szanowni studenci, tematem mojego dzisiejszego wykładu będzie... Żywienie świń w czasie Wielkiego Postu oraz Adwentu. Patrząc na anatomię, a także na niektórych politycznych partnerów, po prostu uważam, że świnia jest sobowtórem człowieka, a w kilku przypadkach nawet jego protoplastą. Dlatego wydaje się oczywiste, że musi ona przestrzegać postów, jak również pewnych wartości. Pragnę z całą odpowiedzialnością podkreślić, że po prostu trzoda chlewna, która regularnie pości, w efekcie daje koszerną wieprzowinę. Tę zaś, przy odrobinie chłopskiej zaradności, możemy eksportować jako pełnowartościową cielęcinę za 5 razy większe pieniądze. Co więcej, zaoszczędzona w ten sposób pasza, czyli ziemniaki, powoduje, że na jednej sztuce zyskujemy 8 litrów wódki. Dodajmy, że również koszernej. Ktoś złośliwy może zapytać, co będzie, jeżeli zwierzę postu nie przetrzyma. Po prostu padlina. Dziękuję. warszawskiej pieśni na budowie wyśnionych kiedyś szklanych domów, murarskich trójek, rytm zawrotny i pieśń, przy której inne bledną, że rąk tysiące, rąk miliony, a wszystkim serce bije jedno. Ty miałeś takie swoje kredo, mnie tam jest zawsze wszystko jedno. Mówiłeś, jestem zimny drań i z tym mi dobrze bez dwóch zdań. Potem się wiodło nie najlepiej, ale dla ciebie był to raczej czas, okres biernej akceptacji przeróżnych błędów i wypaczeń. Nawet kiedy polityka, tracąc sens instytucjonalny, wyszła na place i ulice, ty stałeś z boku, zawsze lojalny. Do dekabrystów nie przystałeś, miałeś w pamięci swoje credo. Przeczekać burzę, się nie wychylać, mnie tam jest zawsze wszystko jedno. Dzisiaj już nic cię nie zaskoczy, jesteśmy w domu, Europa w dali. Ktoś znowu nowy nam ogłosił etap założeń i podwalin. Tobie się nie chce, masz swe lata, wszystko przestało cię obchodzić. Możesz odpocząć, pograć w skata, na twoje miejsce przyjdą młodzi. Młodym zapałem, z pieśnią nową, staną ochoczo u podwali, aż im zaświta twoje credo. Przystaną z boku, no i co? I będą stali, ręce w kieszeniach, zaczną narzekać, zaczną gderać. Zamknie się kółko dziedziczności, nasze typowe, etc. Maestro da capo al fine. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Tu duch ZHN-u. Słucham, panie duchu. Będę unicestwiał. Kogo? Wszystkich. Najpierw Ginsberga. Za co? Za nieprawidłowy stosunek do kobiet. Dalej, unicestwie Michnika. A jego za co? Za tatusia. To znaczy, za całokształt. I Owsiaka też unicestwie za całokształt. To musi być męczące tak unicestwiać i unicestwiać. Bardzo, bardzo. No ale muszę. Z Gazety Wyborczej jeszcze unicestwie redaktora Szczygła za romanizm, za onanizm. Potem unicestwie Lwa Starowicza. Też za onanizm. Nie, za satysfakcję seksualną. Umer unicestwie za Zamachowskiego. To może lepiej od razu Zamachowskiego. Cicho! Miłosza unicestwie, bo się niepotrzebnie wypowiada, a potem unicestwie Tygodnik Powszechny. To chyba pomyłka. Nie pomyłka. Unicestwie Tygodnik za redaktora Pilcha, a redaktora Pilcha unicestwie za spis z nałożnic. No to dobrze byłoby przy okazji unicestwić obyczajówkę. A na końcu unicestwie ten, no, ten syp. Syp? Nas? Za co? Za te głupie wasze rozmowy przez telefon. Tfu! Małe vademecum na wypadek comebacku. W czasie, gdy z prawego marginesu naszej sceny politycznej dobiegają kwilenia na temat potrzeby tworzenia partii jednoczącej drobnomieszczaństwo, możemy odpowiedzieć: za późno, ptaszki, za późno. Drobnomieszczaństwo już jakiś czas temu uznało, podobnie jak pozostałe warstwy społeczne, że najlepszym wyrazicielem jego aspiracji będziemy my. I dało temu wyraz w urnie. Tak, tak, bracia i siostry burżuje, czasy naszych wzajemnych kuksańców dawno minęły, a wartości mieszczańskie, takie jak własność, rodzina, katolicyzm, wypisaliśmy z dumą na naszych sztandarach. Oczywiście nie my osobiście, bo nie dysponujemy dostateczną liczbą chawciarek, ale na nasze zlecenie towarzyszki zakonnice po wypruciu przebrzmiałych symboli sierpa i młota. No weźmy takie pojęcie jak małżeństwo. Pierwsi rewolucjoniści domagali się wspólnoty kobiet. Ha! No ale szybko przekonali się, że co wspólne, to niczyje, a kończenie tego, co kolega rozbabrał, nie wychodzi nikomu na zdrowie i szybko odpuścili. Później proponowano nieformalne związki aktywistów od jednego transparentu czy zbiorowej samokrytyki. Ale romantyzm z wiekiem zużywał się jak transparent i pozostawało gołe drzewce. Dziś tedy możemy odpowiedzialnie stwierdzić: najlepsze są małżeństwa z rozsądku. Tak? Interes, wspólnota korzyści, perspektywa, wola starszych lub twarda konieczność to najlepsze spoiwo małżeńskiego związku. Bo do wad partnera można się przyzwyczaić, słomę z butów wyciągnąć, oleju do głowy nalać i nauczyć posługiwania się widelcem, nożem i kalkulatorem. I dlatego niech mi nie narzekają różni tam dogmatycy na to małżeństwo z PSL-em. Wszyscy wiedzą, że nasze serce wyrywało się do Unii Demokratycznej lub choćby pracy. Ale jak się nie ma, co się lubi, to trzeba postawić na sojusz robotniczo-chłopski. Czy oblubienica wypięknieje z upływem czasu? No nie wiem. Ale za to, jakie będziemy mieli zdrowe dzieci. I możemy wracać do kolejnej części naszej rozmowy. Mecenas Waldemar Kujski i dwór z drzewa, lecz podmurowany. Nie, ten jest chyba cały murowany dwór w Gałkach. Ja mam takie pytanie, które mnie nurtuje przez cały czas. Dlaczego? Dlaczego ludzie porzucają, przynajmniej częściowo, wygodne miasta, gdzie woda ciepła, bieżąca, niedaleko supermarket, i przenoszą się na łono natury? No bo w mieście nie ma trawy zielonej, panie redaktorze. No faktycznie, zwłaszcza zimą. Ale nie, ale jest to pewne zjawisko, które staje się powszechne, i właśnie chcę podrążyć ten temat, żeby pan mi się opowiedział o tych wartościach, co powoduje poza, nie wiem, chęcią posiadania lub też atawistycznym powrotem do korzeni, co jeszcze stymuluje? Panie redaktorze, bo to trzeba tworzyć, no wiemy, że folwarku nigdy już tam nie będzie, ale trzeba chyba tworzyć te namiastki. Mhm. To, czym dwór był zawsze, no, był promieniującym na okolice centrum kultury, obyczajowości, centrum, tam się we dworze się ludzi leczyło, we dworze się ludzi uczyło, tam się spotykali ludzie na tym, jak była Wielkanoc i trzeba było poświęcić. I my staramy się też robić te rzeczy w pewnym zakresie również i dzisiaj. To znaczy... Dodajmy jeszcze tego, co pan powiedział, że dwór to nie tylko była instytucja ekonomiczna, ale również towarzyska. Przecież te kuligi, spotkania, można powiedzieć, życie toczyło się tych kilka dworów dookoła, to właśnie była wspólnota. Tak, no i to bo pamiętajmy też o tym, o tej niezwykłej gościnności. No to jest takie zdjęcie, kiedy dziedzic wita ułanów przed tym, przed dworem z wyciągniętymi ramionami, jak oni do niego podjeżdżają. No ta polska gościnność, ta gościnność to jest po prostu coś niebywałego, w ogóle kompletnie nieznanego do tego stopnia w świecie. Ja uważam, że dwór zobowiązuje. Mhm. I ja uważam, że jeżeli ktoś chciałby odrestaurować dwór i zamknąć się w nim jak w twierdzy, nie mein home, mein castle, zupełnie nie, to w polskich realiach było kompletnie inaczej. On był zawsze domem otwartym i my staramy się to dokładnie odtwarzać. Można powiedzieć, że ta właśnie, że zupełnie jest inna kultura dworu, a nazwijmy kultura daczy, kiedy się należy ogrodzić, postawić jak największe parkany, jak największe żywopłoty, nie pozwolić sąsiadom, żeby zajrzeli przypadkiem do środka, a już nie daj Boże wpadli. Tak, co każdego roku robimy kolędowania dla dzieci. Przychodzi ksiądz proboszcz, przyjeżdżają nasi przyjaciele, znajomi. To jest już tradycja od wielu, wielu lat. Robimy tam powiedzmy kolejne rocznice powstań narodowych, wzrywów. Czyli takie robimy, rekonstrukcyjne tak działania. Jest, robimy tam, tam przyjeżdża husaria. W 1050 rocznicę chrztu Polski mieliśmy połączone to z chrztem naszej najmłodszej wnuczki, byłem. Laury. I byłem i miód i wino piłem. Tak, bo była i Dobrawa, i Mieszko, i były wojowie, które wychylali się, prawda, z ostępów puszczy. Robimy tam wystawy, odwiedzała nas zawsze pani Barbara Wachowicz, która wszystkie te uświetniała nas, Basia z Podlasia zresztą. Tak, zresztą wasz dwór jest w jej albumie, to ja to widziałem. Tak, ona podziękowała Gujskim za stworzenie w Gałkach ogniska kultury prawdziwie narodowej. Gościmy wielu znakomitych gości z całego świata. No takim creme de la creme, no to był Don Walsh, honorowy prezes Światowego Explorer Club. Ten, który z Picardem eksplorował w 60 roku w Batyskafem ten rów mariański, najniższe miejsce na planecie. To takich gości mamy i muszę powiedzieć, że na nich, na tych cudzoziemcach, mamy ich bardzo wielu. Wywiera to nieprawdopodobne wrażenie, zwłaszcza ci, którzy są przywiezieni na przykład bezpośrednio z lotniska Chopina. Mhm. I pierwsze zetknięcie z Polską to jest polski dwór szlachecki. To po prostu oni są tak zszokowani tą nieprawdopodobną, tym bogactwem polskiej kultury, tym połączeniem tej łacińskiej kultury również z tym Orientem, bo przecież pamiętajmy, polski strój, polska szabla to przecież jest styk kultur, absolutnie, obydwu na styku tych kultur, a jeszcze pamiętajmy, że mamy to prawda, przedmurze chrześcijaństwa i mamy też grafiki z tego powodu i opowiadamy tym o tym, jaką potęgą była Polska. To było prawie 1 000 000 km², żebyśmy wraz zrobili Kreml, że nikt inny nie dokonał. Tak, no, więc jest, oni są... Nie... Ale proszę powiedzieć, zdaję sobie sprawę, że nie jesteście jedyni, że to, takich inicjatyw jest trochę w Polsce, są chyba w miarę coraz więcej, chociaż nie wiem, czy aż na taką skalę. Panie rektorze, powiem tak, jakbym... Za mało. No za mało. Za mało. Aczkolwiek jest zainteresowanie historią. Ja widzę, jak ludzie tropią genealogię, jak zajmują się heraldyką. Trzeba znać swoje korzenie. Absolutnie. To jest piękna rzecz. No przecież wiadomo, kto powiedział, że przenieście to całe duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, w przyszłe pokolenia. To my to robimy. To są słowa Jana Pawła II, którym staramy się wcielać na bieżąco, codziennie wcielać w życie, tak troszeczkę nowocześnie, dokonując tej tradycji pozytywistycznej, obok romantycznej, czyli tej pracy organicznej, mówiąc krótko. Prawda? Kiedy społeczeństwo ma być... Oczywiście, żeby przenosić przyszłość, trzeba wiedzieć, co się przenosi, czyli trzeba dobrze znać przeszłość. No, z całą pewnością. No, to naród bez historii, już wszystko, wszyscy wiemy, dobrze wiemy, co chcę powiedzieć i to jest nie tylko tak, że wybierzmy przyszłość, bo wiadomo, ja mówię o rzeczach oczywistych. No, jasne. Absolutnie trzeba znać historię, to jasne. Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy? Jasne. Powiem szczerze, to bardzo pomaga i mi się wydaje, że powinno to być maksymalnie nagłaśniane, ponieważ przykład jest zaraźliwy. To jest tak, jak zaraźliwa jest kultura, jak zaraźliwe są obyczaje życia. towarzyskiego, czy zaraźliwe jest oczywiście w szlachetnym brzmieniu tego słowa. Opowiadali o tym, że mogą istnieć polskie dwory, że może istnieć polska tradycja, że co więcej, ona może być odtrutką na świat McDonalda i hamburgera. I popkultury. Tak, że mamy wartości, których się nie musimy wstydzić, a przeciwnie, możemy pokazywać je innym. Tak, kompletnie nieprzemijalne i zawsze aktualne, oczywiście. No tak, ale oczywiście, żeby to nie przemijało, to muszą być te kotwice. Taką kotwicą jest rodzina. Wasza jest dość liczna i taka scementowana. Do tego potrzebny jest świat idei, czyli w naszym wypadku religia, bo to są te komponenty. Przeszłość jest tylko wspomaganiem tego. No zawsze powtarzam, że usycha drzewo bez korzeni. Drzewem jest Polska, a korzeniami wiara ojców, historia, tradycja, narodowa tożsamość, duma i tak dalej. No to oczywiste, bez tego się nie da. To ja mam pytanie. Kiedy następny raz spotykamy się w Gałkach i z jakiej okazji? A panie rektorze, jak jest najbliższy okrągła rocznica powstań narodowych, zrywów albo jakiegoś wielkiego osiągnięcia? Wie pan, bo jak panu powiem, że jak pokazuję Amerykanom kolekcję lamp naftowych, mhm, i dwie lampy mam olejowe, przerobione na naftowe, pamiętające czasy Łukasiewicza, i mówię im, że twórcą przemysłu naftowego w istocie jest Polak, prawda, wynalazcą lampy naftowe jest Polak, i że to Jasło, Krosno i Gorlice i Lwów, że to te okolice, to nie chcą w to wierzyć. No ale muszą, bo mają tego namacalny przykład. Jaka różnica? Znaczy, ta dziewiątka może nie jest specjalnie szczęśliwa w naszych dziejach, bo w tym roku rocznica będzie oczywiście września 39 roku, no może bardziej radosna, ale nie do końca rocznica okrągłego stołu. Bardziej szczęśliwe są dla nas dziesiątki, a więc Cud nad Wisłą, czy wspomniany przez pana Kłuszyn i wzięcie Kremla. No tak, ale ten Cud nad Wisłą to rzeczywiście to już okrągłe stulecie i to jest powód do naszej dumy, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, to po raz kolejny właśnie okazało się, że sobie, że tak to określę, wymyślili i wzięli na sztandary, że są przedmurzem chrześcijaństwa, prawda, no dokładnie objawiło się w 1920 roku, kiedyśmy naprawdę obronili tę przedtem przed islamem ją broniliśmy, a teraz przed naszymi czerwonymi braćmi ze wschodu, powiedzmy, bo tak bym to określił bardzo eufemistycznie, delikatnie. A pamiętajmy o tym też, że zrewoltowane powiedzmy warstwy robotnicze w Berlinie już tylko czekały, więc to naprawdę oczywiście jest. Myśmy tym przedburzem, ja kiedyś napisałem piosenkę o przedburzu obrotowym, myśmy bronili świata przed różnymi ekstremizmami, również przed bardzo zaborczym żywiołem niemieckim, w którymś momencie nordyckim. Byliśmy taką oazą spokoju i oczywiście braliśmy za to ogromne cięgi, ale to nasz wdzięk, to nasza przeszłość, to nasza duma. Ja zbliżamy się do końca naszego spotkania, więc rozumiem, że co, będziemy rekonstruowali Bitwę Warszawską, czy coś jeszcze wcześniej? No myślę, że ja powiem tak, bo moja żona tak jak pewnie będzie tego słuchać oczywiście i pewnie tego słucha, to ona jest troszeczkę zmęczona, ponieważ jak ona musi przyjąć 110 osób na raz i dla nich wszystkich ugotować i ugościć, prawda, a polski dwór no, jest uosobieniem również gościnności. I nie opiera się już na cateringu. Nie, a broń Boże, no to wykluczone, to po prostu to jakby zgrzyt żelaza po szkle i to przejmuje wszystkich dreszczem. Przejmuje wszystkich dreszczem w tym domu. Do roku 20 jeszcze chwila czasu, więc może się uda. To zobaczymy, to już muszę z nią... No nie, to wiadomo, bo już my mamy, tak jak mówię, każdego roku jest to kolędowanie, to oczywiste, znowu będzie, to oczywiste, ale to jest niemożliwe, żeby tam się coś znowu nie działo, bo to proszę jest... Proszę w takim razie odcynk, chętnie się zjawię. Drodzy Państwo, gościem naszego dzisiejszego spotkania był sarmata z krwi i kości, mecenas Waldemar Gujski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która zamiaruje zwrócić większą uwagę na profilaktykę i będzie odtąd usadzać sobie pacjentów wyłącznie z profilu, wszedł raz do mej przychodni osobnik utykający lewą nogą. Dzień dobry, pani doktor. Cierpię na zastój. Dzień dobry. Proszę go uściślić. Na zastój. Jestem notabene tak zwaną szarą emanacją w obecnej władzy i krzymię rękę na gospodarce. Miło mię, ale medycznie nic to mię nie wyjaśnia. Otóż popieram wolny rynek, ale we środku mam zastój nakazowo rozdzielczy. Proszę zapodać objawy. Do samorządu stoję otworem, ale bym go sobie scentralizował. Rygor finansowy rozumiem, ale w poborach popuszczam ze względu na populizm. Deficyt budżetowy jest mi obrzydliwy, ale chętnie bym go powiększył. Na dotacje się zdragam, ale ukradkiem je funduję. Proszę dalej. Przedsiębiorczość do piersi przytulam, ale podatkami ją zgnietę. Import akceptuję, ale cłem skurkojada zaduszę. Złotówka jest mi droższa niż matka, ale dolara chyba podniesę. A ceny? Ach, tak bym je zamroził, ale aż mi ręka swędzi. A stolec? Dziękuję, mam regularny. Ale Wolnuszko, chyba pan troszkę utyka. Cóż, nie, cóż, ale to chwilowe. Proszę pana, schorzenie pańskie rysuje mi się jasno jak dzwon i w całej okazałości. Proszę się położyć na leżance, a ja zadam panu narkozy. A może bez znieczulenia? A dlaczegoż? A na cześć nowego pana prezesa telewizji. Ale przejdźmy do rzeczy, tak. Ogłuszyłam pacjenta narkozą, bo co się będę podlizywać prezesowi, skoro mam zasadę prima nocerere. Przepłukałam mu następnie zastój w żyłach i zastój w naczynkach krwionośnych. Zezułam mu z lewej nogi buta, którą stwierdziłam zasiniałą i spuchłą. Bez wahania więc odpiłowałam mu stopę. Gdyż niemylny instynkt naukowy podpowiedział mię chorobę hamburgera, gdzie trzeba stopniowo odcinać kończyny, żeby się nie wdał gangren. A całość zabezpieczyłam leukoplastem oraz wacikiem. Już po wszystkim. Ach, dziękuję wylewnie i czuję, że będę nareszcie posiadał spójną koncepcję gospodarczą. Tylko cóż mi się wydaje, że lewą nogę mam krótszą. Ale za to prawą ma pan dłuższą. Też prawda, bo zapomniałem pani doktor zaznaczyć, że tydzień temu nazad nabyłem nowe trzewiki i ten lewy niemożebnie mnie ugniatał. Ach, tak. Wystąpiło zatem małe medyczne kwaproksi. Ale myślę, że to nam nie przeszkodzi w dalszym rozwoju. Też tak domniemywam i w ramach rewanżu dorzucę coś ci chcę w służbie zdrowia. Żegnam stukrotnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, pomyślałam, czy się aby troszkę nie przyspieszyłam z interwencją chirurgiczną. Ale tyle teraz się mówi o przyspieszeniu. Do usłyszenia. Co ma zrobić taki frajer? W gazetach, które nieodmiennie od świtu czytam po nowemu, spostrzegam takie ogłoszenie. Wynajmę powracającemu. Wzroku, czy chcący, czy nie chcący, taką spostrzega wciąż formułkę. Zapoznam się z powracającym. Z powracającym wejdę w spółkę. I tak mi się coś wydaje, że pytanie warto rzucić. Co ma zrobić taki frajer, który nie ma skąd powrócić? Kto bankietem go podejmie? W nos mu puści pochwał dym. Kto wynajmie, kto obejmie? Kto w spółkę wejdzie z nim? Ech, frajerzy, tu był błąd. Spójrzcie i ocencie sami. Było w porę pryskać stąd, a dziś wracać z dolarami. Bowiem w ukochanym kraju taki podział się ustalił. Lepsi są ci, co wracają, gorsi, co nie wyjeżdżają. kropli. A wyobraźnia kozła fiknie i taką ciekawostkę skleci, że ktoś frajerstwu skrzydła przypnie i powie: fruncie, dokąd chcecie. Frajerzy wzniosą się do góry, frajerskim okiem na dół rzucą i westchną: ale kraj ponury. Po czym ciupasem doń powrócą. A ja uśmiechnięty blado westchnę tylko w łeb się skrobiąc. Wszyscy naraz nie wyjadą, wszyscy naraz nie zarobią. Ktoś niezmiennie tu zostaje, tu się męczy, tutaj trwa. Szary, zwykły, skromny frajer, co kłopoty same ma. Towarzyszy mu od lat skrzyderstwa, jęklitości. Taki mamy zasad, skład, system ocen i wartości. Gdy się system ten wymarzy, zmieni raz na zawsze w żart. Może kiedyś się okaże, że ten frajer był coś wart, że ten frajer jest coś wart. Szanowne radio, wreszcie staniemy na nogi, bo jak długo można siedzieć? Płyną pieniądze ze wszystkich stron i od wszystkich. Taki skromny ułop zainkasował za sprzedaną broń 360 tysięcy dolarów i broń znowu wraca do magazynu. Przecież nawet nie trzeba rozpakowywać kontenera. W ten sposób można setki razy obrócić. Świat jest duży. Albo haszysz. Za 35 miliardów nakryli. Też niezły grosz. Albo setki kilogramów marihuany przyłapane za kolejne miliardy. Wódka ruska na granicy. No hektolitry. Ciężkie metale rzadko występujące w każdych ilościach też do odebrania na granicy. Wystarczy to pchnąć dalej za żywą gotówkę. Albo gazeta pozwała inne gazety. Trzeci raz z rzędu o 100 milionów. Które tamte mają wpłacić na PCK. Caruso, i przepraszam, Grauso, żąda od gazety z kolei 40 milionów dolarów i mam nadzieję, że wygra i zasili również nasze żłobki i przedszkola. Pieniądz w ruchu, że nie wspomnę sumy za banderolki, jaka wpadnie do budżetu, to jest około 6 bilionów. To są tylko wierzchołki lodowej góry, a jeszcze komunikacja do góry, czynsze do góry, jaja do góry, tylko Zdzisiek jakby trochę dołował. Mówię mu: Zdzisiu, nos do góry, niedługo pieniądze nas zaleją. Tak, mówi Zdzisiu, to pożycz 5 milionów na akcję Banku Śląskiego. Zdzisiu, nawet bym ci dał, tylko że już po terminie. Sympatyk. Pod skryptem. Powstała katolicka agencja informacyjna i będzie informowała o dobru. Taj źle, kaj dobrze. No i dobrze. A co? Wam formację. Nam formację? Informację kabaretu chyba nie. O! Oj, niedobrze, mości panowie, niedobrze. Goniądzu do stołówki miejscowego liceum wtargnął emerytowany nauczyciel imć Roman Z i dobywszy szabli z okrzykiem: na łomże, panowie bracia, na łomże, porąbał mięsiwo, sałatkę jarzynową oraz tajwański radiomagnetofon. Miejscowej policji nie udało się ustalić, co kierowało imć emerytem. Głód, patriotyzm czy nienawiść do Tajwanu. Przebywający na turnę w Izraelu Narodowy Cyrk Rosji poprosił o azyl i przemianowanie na Narodowy Cyrk Izraela. Przeciw decyzji cyrku zaprotestowały władze Rosji, argumentując, że niedźwiedzie, tygrysy, foki i inne niekoszerne zwierzęta nie wypowiedziały się w tej sprawie. W związku z tym władze Izraela postanowiły poczekać z decyzją do Wigilii. Z okazji Światowego Dnia AIDS na egipski obelisk w Paryżu naciągnięto prezerwatywę długości 22 metrów. Polski Komitet Obchodów Dnia AIDS usilnie poszukiwał odpowiedniego obiektu. Niestety bez rezultatu. Większość pomników u nas to albo wieszczowie, albo kardynałowie. I po co było burzyć pomnik Dzierżyńskiego? Kraj wygląda coraz piękniej. Pan prezydent jest, ale jakby go nie było. Pan premier jest, ale jakby go nie było. Pan wicepremier Borowski obiecał, że lepiej na pewno nie będzie, ale chyba nie będzie gorzej. To samo powtórzyła pani Padę o pogodzie. Jest pięknie. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, uwaga, czytam. Towarzyskie. Starszym panom Magda. Wybrednym nietypowo. Maksymalne biusty 132-134. O cholera, w obwodzie? No niestety, to numer telefonu. A, szkoda, ale po co pan to czyta? Bo mi się serce kraje. Połowę życia Warszawy zajmują takie ogłoszenia. A, żona nie pozwala. Pan się nie martwi, moja też. Nic pan nie rozumie. Te wszystkie panienki nie płacą podatków. Szara strefa. Właśnie. W dodatku Sejm nie chce obłożyć tych dziewczyn nawet VAT-em. A co na to rząd? A co ma rząd do nierządu, proszę pana? No, mógłby je na przykład obanderolować. A na czole wytatuować jeszcze datę przydatności do konsumpcji. Mówi pan jak dziecko. Banderolka sprawdza się w przypadku opakowania jednorazowego. A, to może im zamontować jakiś licznik? Doktorze, kobita to nie taksówka, ani nawet nie gablota. Ale można by liczyć od kilometra zrobionego pod hotelem. Tak? A jak pan udowodni, że robi to zawodowo, a nie dla przyjemności? Metoda jest jedna. Żeby załatać dziurę w budżecie, od jutra należałoby opodatkować wszystkie niewiasty. No może za wyjątkiem zakonnic. No ale przecież sam pan mówił, że większość dla przyjemności. I o to chodzi. Za przyjemności trzeba płacić. O, ma pan rację. Jutro wniosę ten projekt do laski. Policmajster to się odgrażał, że do pierwszego złapią łomiarza. Jak termin minął, to wyszło na to, że łomiarz siedzi, lecz nie za kratą. To jest sztajerek dla pani panów o terminowym obiecywaniu. Pompapa. A ktoś w Kijowie strugał wariata i podał termin na koniec świata. Jak go złapali, to zmienił już ton, że świat poczeka, aż go wypuszczą. To jest sztajerek dla pani panów o terminowym obiecywaniu. Papa. A znów lewica przed wyborami terminy poprawy podała nam i wcześniej nastąpi, ja tak uważam, i koniec świata, i kres łomiarza, to też morałem skończę ten sztajer, kto wierzy w bajer, ten elektorat. Szanowni Państwo, zespół twórczy Proszczur zaprasza na 13 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Millennium. Zatytułowany? Henryk Sandomierski. Chwileczkę! Za pozwoleniem, on nie ma prawa do tytułu. Wolnego! Przecież on księciem seniorem nawet przez kwadrans nie był. Do lamusa nie dojdę. Panie myszem waszcze. Kto to mówi? Duch waszego wielkiego ojca. Dalibóg to ksiewousty. Poznaje go po tym, zezie rozbieżnym. Henek ma takie same prawa jak każdy inny mój syn. Chociaż, prawdę powiedziawszy, szkoda go na to stanowisko w tak niesprzyjającym czasie. A poza tym, czy malował go Matejek? Kto taki? Chyba mówię wyraźnie, Matejek. A, teściowi rozchodzi się o to, czy Henio był w poczcie Matejki. Był, ale się zmył. Terpentyną. Obsada. Duch Bolesława Krzywoustego, Czesław Fendała. Henryk Sandomierski, Waldi Kargul. Bolesław Kędzierzawy, Mieszarek Aleksy, Święty. Mieszko Stary, ale Jary. Jędrzej Lechowski. Kazimierz, bardzo sprawiedliwy, wiceprezes Cimoszko. Jego żona Helena Pepiczka z Brna Olomęca, była prezes Wilgotna. Jego załóżnik i doradca Rozgoworek, a Roz jeszcze kto inny, majordomus oczywiście Wachmistrzowski. Oj, biedny Jan, biedny Chudzina. Zwykł mawiać o sobie książę Sandomierski Henryk. Oczywiście. Zgadzał się z nim Jaśko, proboszcz z Wiślicy. Gdym był dziecięciem, cyganka jedna przepowiedziała mi życie krótkie, kłopotów masę i żadnej szansy na seniorat. Ba, nie wszyscy mogą rządzić. Ale ja chyba bym lubił, bom ambitny i zawzięty. Ale cokolwiek płochliwy. Ja płochliwy, ja? A może płochliwy... A jak ma nie być płochliwy, kiedy mu w dzielnicy, a to bracia, a to duch ojca, a to nie ubliżając, episkopat cięgiem nos wściubiają. Episkopat nic nie wściubia, a nosa w szczególności. Panowie, bracia i siostry, nie obwijając wonuce, coś z tym Henkiem zrobić trzeba. Z rozpędu po wygnaniu naszego brata Władeczka, po cynicznym wygnaniu waszego ukochanego brata Władecka. Przecież mówi. Daliśmy mu to wysokie stanowisko, ale nikt nie przypuszczał, że będzie traktować je tak poważnie. W swej książęcej stajni już kazał koniu się wstawiać swojskie tarpany miast koni czystej krwi arabskiej. Czyżby antysemita? I za kobietami się w ogóle nie ogląda. Ehe, w rycerskim rzemiośle kobieta jest rozrywką miłą, ale odciągającą od zasadniczych powinności mężczyzny. Wtrącił, przejeżdżając tamtędy do innej legendy, rycerz Walgierz. Udały mu się te słowa. Powiadają, że królowa matka namawia Henia, aby przyjął na rzecznika dziejopisarskiego ubiegłoroczną mis Roztocza, Wołynia i Grodów Czerwieńskich. Ja będę mówić, a ona wyglądać. Przez okno. No i jest przeciwko kolonizacji niemieckiej. Nie wykupią nas psiajuchy, co Sandomierskie ma być najlepsze na świecie. Sam to napiszę w dekrecie. No i co robić z takim, który obietnice przedkoronacyjne traktuje poważnie? Ach, ojcze nasz, któryś... Słucham. Co mamy począć z tym bratem naszym? Trzeba go wysłać do ziemi. Tak jest, tymi rękami, do piachu. Do ziemi świętej kpy, na krucjatę, niewiernych ponawracać. Ponawracać. Przecież on sam post poganin. Ja, szczery katolik, za młodym jest, by pogaństwo pamiętać. Ale z pielgrzymką pojedziesz. A co mam nie pojechać? I pojechał Henryczek na wyprawę krzyżową, której relacjonować nie będziemy, albowiem znacznie lepiej w pamiętniku Czerwone Tarcze uczynił to towarzysz księcia z jednego namiotu i z jednego siennika, Jarosław z Iwaszkiewic. Siła pochaństwa, żeśmy natłukli. I kto mówi, że oni się znają na handlu? Na jednym żelazku mieliśmy takie przebicie. Z wielu zasadek obronną ręką żeśmy wyszli. Zabili mnie ten farbowany murzyn. Cholera, znów trafiłem w księdza, a nie w księcia. I nie złapawszy ni trądu, ni dżumy, ni syfa, ni adidasa. Ni nawet mrówek faraona. Szczęśliwie doma powróciliśmy. Wydaje mi się, że plan zawiódł. Skrewiłeś, a obiecywałeś przywieźć go w worku, goworku. On się po prostu urodził w żółtym ciepku, kiedy w powrotnej drodze przedziurawiłem okręt, to księcia delfin osobiście na brzeg dostawił i tam sztucznym oddychaniem niestety przytomności powrócił. Jaki to był delfin? Samiec? No pewnie, że samiec. Ludwik, króla francuskiego. Też zresztą Ludwika pierworodny. Bóg tak chciał. Ale my nie chcemy. Czy ktoś ma jakiś konstruktywny wniosek? Ja nie mam. Ja mam do Prus go wysłać. A to li ostatnio z Prusami mamy dobrosąsiedzkie stosunki, a Heniek gotów jeszcze, jak go znam, te stosunki pogłębiać. Widzę. Zawołała nagle cyganka, stenografująca całe to posiedzenie. Co widzisz, dobra kobieto? W płaszcz krzyżowca młodego księcia ubierzcie, w płaszcz rycersko-zakonny, a obaczycie, że go pierwszy napotkany Prus ubije. Niemożliwe. Chwileczkę, coś w tym może być. Każdy Prus jest tak zaprogramowany genetycznie, że ledwie dostrzeże czarny krzyż, to piany na ustach dostaje. Ale dlaczego? Tego nie wiemy. Mimo że mój syn dopiero za 50 lat krzyżaków do Prus prowadzi, to nawet zwykłe pająki krzyżaki, udające się na ten przykład z Bremy do Nowogrodu, omijają szerokim łukiem Prybałtykę. A dzieci pruskie zamiast w kółko i krzyżyk grają tam w kółko i trójkącik. No to do Prus, księcia! Do Prus! A stroje jeszcze z Palestyny mamy. I pojechał młody Henryk do Sambii, Warmii, Pomeranii i Pogezanii. I tam umacniał, pogłębiał, zaciśniał, a także zadzierzgiwał bez najmniejszego uszczerbku dla zdrowia. Na pamięć świętego Wojciecha, co się dzieje? Odruch przestał działać? Na stos, cyganiche! Chwileczkę! Przecież się nie pali. Ale będzie. No, wszystko wytłumaczę. Prusowie go nie ruszają, boć chodzi w czarnym płaszczu z białym krzyżem, a ich agresja jest zaprogramowana na wzór odwrotny. Nowych szat dla księcia nie sporządzono, albowiem pewnego dnia sam z siebie zniknął. Może mu się sprzykrzyło, może sam uznał, że nie podoła. A podobno widziano go jeszcze w XVIII wieku, jak pod ornetą prowadził kilkunastohektarowe gospodarstwo. Chodzę ostatnio milcząc i nie nucąc pieśni. Zachowuję ostrożność, bo wiem już, wróg nie śpi. I nie mogę beztrosko kroczyć przez ulicę, gdy nie wiem, jakie w sobie niosę tajemnice. Coś słyszałem, cóż, różne miewa się pogwarki o sprawach obronności albo gospodarki. Znam wymiary mis z czasu, gdy była prywatna z niej osoba. Dziś fisza, więc sprawa się gmatwa. Wiem, ile mych książek zakupił był Radom. A jakie wnioski z tego mógłby snuć Pentagon? Strach, gdy przyjdą pomysły ciekawe i fajne, a nuż były poufne, łamane przez tajne? O umyśle ministra chciałbym rzec dwa słowa. A jeśli tajemnica to ścisła, państwowa, więc chodzę przestraszony i gryzę się w jęzor. Czy nie lepiej, by za mnie zaczął bać się cenzor? Oczywiście, to byłaby już firma nowa. Ministerstwo Tajemnic i Wolności Słowa. Kończymy kolejne wydanie naszego ulubionego ciągu dalszego, którego gościem był pan Waldemar Gujski, a usłyszeliśmy fragmenty audycji z roku 1993, oczywiście z sypu. Na zakończenie jak zwykle Jacek Kaczmarski, a żegna się z państwem Marcin Wolski. Twardo dmuchają na zimne zefiry pucłowate, szumią i trzeszczą na wietrze odwieczne puszcze i bory. Jeży się sierść rzek i jezior, jak mgła wskakuje w nią statek. Mijając wioski i miasta, kruche jak stary miedzioryk. Tu konny z dłonią u czoła, tam chłop pochylony nad radłem. Tu gruda ostrzem ruszona, tam wzgórza w ruchu perspektyw. Nad szorstką skórą pustkowi wiją się wstęgi jedwabne z nazwami mitycznych krain, w które wędrowca urzekły. Dróg, by tam trafić, nic nie ułatwia. W przestrzeniach burz i w czasów kipieli, ale istnieje przecież Sarmatia, istnieje gdzieś. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Muzyka.